minune, minune, sfântă minune. Despre tine la toți o-i spune, despre tine la toți o-i spune, că ai venit în astă lume, că ai venit în astă lume, să ne duci în rai la tine, să ne duci în rai la tine. Sfântă Hristos, minune, Sfântă Hristos, tu m-ai făcut bucuros, tu m-ai făcut bucuros, tu m-ai făcut fericit, tu m-ai făcut fericit, Doamne că m-ai mântuit, Doamne că m-ai mântuit. Sfântă Iisus, minune, Sfântă Iisus, ai venit să ne duci sus, ai venit să ne duci sus, sus la Tatăl Cerului, sus la Tatăl Cerului, frumusețea Raiului, frumusețea Raiului. Cine nu te are, moare. Cine te are, va trăi. Cine te are, va trăi. Sus în rai, în veșnicii. Sus în rai, în veșnicii. Cine te are, va trăi. Sus în rai, în veșnicii.